أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فك عزيز وديرلي kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Tarih ve Din Araştırmaları Kurumu Abdestteki Mucize başlığıyla bir araştırma yapmış ve bu araştırmayı siz sayın saygıdeğer kardeşlerimize paylaşmak istiyorum. Günde en az 5 defa abdest almasının ve gün aşırı yıkanılmasının tavsiye edilmesi bugünün modern tıbbında başlı başına bir mucize olarak kabul ediliyor. Suyun yıkanma sırasında sağlığa kazandırdığı bir fayda da sinir sistemi ile ilgilidir. Çünkü farklı ısıdaki suların sağlamış olduğu psikoterapi bugün herkesçe bilinmektedir. Bugün tıpta kesin olarak ispat edilmemiş olmasına rağmen vücudun Bugün tıpta kesin olarak ispat edilmemiş olmasına rağmen vücudun bir biyomanyetik alanı olduğuna inanılmaktadır. Yıkanma sırasında vücut yüzeyinde biriken elektronik dengesizlikler ortadan kalkmakta ve nebati sinir sistemi rahatlanmaktadır. Bu tedavide abdest almak şeklindeki devamlı uygulamaların yıkanmaktan daha faydalı olduğunu bilmektedir. Yıkanmaktan daha faydalı olduğu bilinmektedir. Abdest almanın en hayret verici faydalarından biri de korunma sistemi üzerinde görülür. Bilindiği gibi beyaz kan dolaşımı, lenfatik dolaşım adı ile bilinen bir kan dolaşımı çok ince damarlar aracılığıyla vücudun her noktasına yayılmakta ve kanser de dahil olmak üzere bütün hastalıklar için korunma sistemini meydana getirmektedir. İşte abdest almakla bu sistemin de uyarılmakta ve çalışması kolaylaştırılmaktadır. Abdest almanın şekli üzerinde lenf dolaşımı için sanki özel bir tariftir. Boynun ıslak elle silinmesinden tutunuz, ağız ve burnun defalarca yıkanmasına ve dolaşımın en uzak noktaları olan el ve ayak bölgelerinin uyarılmasına kadar yapılan her hareket lenf dolaşımına paha biçilmez bir fayda sağlar. Evet, saymış olduğumuz bu hikmetleri ihtiva eden sağlık reçetesi bir ibadet ciddiyeti içinde ortaya konmuş ve 14 asır öncesinde elini bile yıkamaktan aciz olan insanoğluna hediye edilmiştir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben iyi ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyurmuşlardır. Evet, sadece abdest almak mucizesi bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği için yeterli bir mucizedir ve vücuda olan faydalarının yanında elbette manaya yansıyan nice sırları vardır. Bütün bu hakikatleri gördükten sonra iman etmeyenlerin defalarca abdest alarak beyinlerindeki anlayış durgunluklarını gidermeleri gerekmiyor mu? Evet, abdest almak tahmin edildiğinden daha fazla hikmetlerle doludur ve yıkanmanın da ötesinde bir sağlık esrarı taşımaktadır. Abdest almanın taşıdığı bu esrarı nedir? Bu esrar nedir? Bırakalım tıp konuşsun. Abdest almanın taşıdığı bu esrar nedir? Su özellikle büyük yüzeylerde deriye temas edince dolaşım sistemini büyük ölçüde uyarmakta ve vücudun yüzeyindeki damardaki sıcaklık farkına göre daralma ve genişlemeler meydana gelmektedir. Bu uyarıların sık sık tekrar edilmesi dolaşımın aksadığı noktalarda biriken toksinlerin dağılmasını sağlar. Kan hacmindeki bu hızlı değişmeler aynı zamanda damarlar için mükemmel bir jimnastik niteliğindedir ve kan basıncı bozukluklarının bir ölçüde giderilmesi için damarların bu egzersize özellikle genç yaşlarda katılmasının önemi büyüktür. Yukarıdaki satırlar abdestin ihtiva ettiği esrar hazinesinde sadece bir damladır. Peki sadece bu kadar mı? Elbette değil, devam ediyoruz. Abdest alırken meydana gelen kan basıncı değişmelerinin beyindeki kan dolaşımına hareket kazandırdığı bilinmektedir. Özellikle burnunun yıkanması ise orta beyni tembih etmektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.